وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، صلہ رحمی، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ بے جا خرچ کرو بے جا خرچ کرنا، تبذیر بے زال رے اس کا روٹ ہے، بازارہ کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا اور پھینکنا، جب زمین میں بیج پھینکا جاتا ہے تو بظاہر ضائع ہو جاتا ہے، یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو انجان سے غافل ہو کر مال ضائع کرے اس کو مبذر کہتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے جانا انجان سے غافل ہو کر. مال اللہ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، فخر اور نمائش کے لیے نہیں دیا، لیکن تبذیر عموماً کیوں ہوتی ہے؟ فخر کے لیے، نمائش کے لیے. اسراف کیوں ہوتا ہے؟ نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے. ان المبذرین، بے شک فضول خرچ لوگ، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کی برادری ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان، لِرَبِّهِ كَفُورًا، اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، کفور فعول کے وزن پر، بہت ناشکرہ. تو شیطان جیسے مت بنو، اس کی برادری سے تعلق مت رکھو. بات یہ ہے کہ جب انسان بے جا خرچ کرتا ہے تو رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں. فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے، تاکہ انسان کے پاس نیک کام پر خرچ کرنے کے لیے مال بچے ہی نہ، ایسے ضائع کرواتا ہے کہ اچھائی کے لیے کچھ رہے ہی نہ. اللہ کی راہ میں وہی مال خرچ کر سکتا ہے جو مال کو بے فائدہ کاموں میں ضائع ہونے سے بچا سکے، اپنے آپ کو فضول خرچی سے روک سکے. جہاں فضول خرچی ہونے لگے، بیکار میں، بے مقصد، بے ضرورت، تو فوراً سوچیں کہ یہ دراصل ان لوگوں کا حق جا رہا ہے، اللہ نے میرے مال میں جن کا حق رکھا ہے. پہلے حکم دیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. کتنا سیکوینس ہے آیتوں میں. رشتہ داروں کو دو گے تو فضول خرچیوں کے لیے بچے گا نہیں، اور اگر فضول خرچیاں کی تو یہ حقوق دے نہ سکو گے. آج بہت سے لوگ ان مددات پر خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے، کچھ سیونگ ہی نہیں ہے، نہ مسکینوں کا خیال ہے اور نہ ہی کسی اور کا، کیونکہ مال کسی اور جگہ سے لگ رہا ہے، اور یہ دراصل شیطان کی طرف سے. یعنی فضول خرچی کرنا دراصل ناشکری ہے، مال کی ناقدری ہے. شکر گزاری کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ جس رب نے ہمیں دیا اس میں سے ہم دوسروں کو دیں. یہ عملی شکر گزاری کہ اللہ تو نے ہمیں دیا، ہمیں ٹھنڈک پہنچائی، ہم دوسروں کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنے. لیکن جب ہم اپنی ہی ذات پر ضرورت سے زیادہ صرف دکھاوے کو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں تو غریب کے جسم پہ کپڑا کہاں سے آئے گا؟ غریب کیوں بھوکا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے میز پر ضرورت سے زائد کھانا ہے، اور وہ بھی دکھاوے میں ہے. یعنی کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن زائد ضرورت کھانا اور دکھاوے میں، خصوصاً جب کوئی دعوتیں ہوں اور عموماً جیسے شادیاں. اب دیکھیں کہ بسا اوقات صرف مقابلے پر شادی کی ڈشز بنتی ہیں، ان کے ہاں اتنے بنی تھی تو اب ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ ہماری قدر و قیمت گھٹ جائے گی. تو یہ طریقہ جو ہے تبذیر کا، مال ضائع کرنے کا، یہ نیکیوں کی صلاحیت چھین لیتا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ. اب فوراً ہی جیسے والدین کے حقوق کے بعد دوسری سائٹ دکھائی گئی, یہاں بھی وہی چیز ہے. پہلے کہا نا آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کو دو. اب اگر نہیں دے سکتے, اب یہ اس کا جواب ہے, دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ, اور اگر تمہیں معذرت کرنا پڑے ان سے, کن سے؟ انہم سے مراد کون ہے؟ رشتہ دار, مسکین, مسافر. یعنی اگر ان کو نہ دے سکو, ابتغاء رحمت من ربک, اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کو. کیسے؟ کہ ابھی تم رب کی رحمت کے امیدوار ہو, اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہو, ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو, تو کیسے جواب دو, کیسے انکار کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو ان کو نرمی سے بات کرو, عمدگی سے بات کرو, آسان بات کرو, اچھی طرح معذرت کرو. یہ اچھی معذرت کب آئے گی, اس کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے, سچویشن کیا ہے؟ آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ضرورت مند شخص یا کوئی مسافر ضرورت کی تصویر بنے آپ کے سامنے کھڑا ہے, اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ دے دیں, لیکن آپ کے حالات ایسے نہیں کہ آپ دے سکیں, کیونکہ خود آپ پر ایسی بعض ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا نہایت ضروری. مثلا آپ کو اپنے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے, اور اتنے میں کوئی اور مانگ بیٹھتا ہے, کیونکہ وہی دن ہے سب کی فیس دینے کے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو دوں تو اپنے کی کہاں سے دوں, قرضہ تو مجھے بھی کہیں سے نہیں ملے گا, یا مجھے کوئی یہاں جانتا ہی نہیں, وابن السبیل ہوں, یا اتنا ہے نہیں کہ زائد ہو تو دوسرے کو دے سکوں. اور پھر خاص طور پر جب رشتہ دار ہو کوئی, تو دوہرا حق ہے, ضرورت مند بھی ہے اور رشتہ دار بھی. اب ایسی سچویشن میں انسان بہت بے چین ہو اٹھتا ہے, نہیں دے سکتا تو گلٹی فیل کرتا ہے, دیتا ہے تو ایک اور پریشانی اٹھاتا ہے. اب کیا کرے؟ اس کا حل بتایا گیا ہے, کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے نا, انسان کو سمجھ نہیں آتی, نہیں کر سکتا تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی, کرنے لگے ایک اور مشکل میں پھنستا ہے کہ کر بھی نہیں سکتا. تو کرنے نہ کرنے کے بیچ میں گم گو کی کیفیت میں آ جاتا ہے, پریشانی میں. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, ان سے نرمی سے بات کر لو, احسن طریقے سے معذرت کر لو, اچھی طرح ٹال دو, ایسی بات کرو جو ان کو سمجھ میں آ جائے, یعنی بد اخلاق نہ ہو, روڈ نہ ہو, چار سناؤ نہیں کہ آ جاتے ہیں مانگنے, اور اس قسم کی باتیں نہیں. یہ نرمی کہاں سے آئے گی, کیسے پھوٹے گی, وہ نقطہ بتانا چاہتی ہوں. مانگنے والے کے لیے دل میں نرمی کہاں سے آئے گی, وہ تو انسان کے فوراً اریٹیشن آنے لگتی, یہ کیا مصیبت دل میں ہو, یہ کیا مصیبت ہے, تو زبان پہ نرمی کہاں سے آئے گی؟ اور آئے گی بھی تو کہیں گے یہ تو منافقت ہی ہے, دل میں میں کچھ کر رہی ہوں اور اوپر سے کچھ کہہ رہی ہوں, یا آپ کہیں گے تو بزدلی ہے. نہیں, ایک سوچ اگر آپ سوچ لیں تو دل میں خود ہی نرمی آ جائے گی. تو یہ سوال کرنے والا دراصل مجھے نیکی کا ایک موقع دینے آیا تھا, یہ بھی میرا محسن ہے, یہ میرے لیے نیکی کا ایک موقع لایا تھا, کیونکہ اگر میرے پاس ہوتا اور میں اس کو دے سکتا تو ایک نیکی ہو جاتی. کوئی ضرورت مند جب آتا ہے تو وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے اپنی ضرورت لے کر آیا اور آپ کو مصیبت میں ڈالنے آیا یا آپ سے کچھ چھین کے جا رہا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھی دراصل آپ کو ایک نیکی کا موقع دینے آیا ہے. ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگ مال لے لے کے گلیوں بازاروں میں صدا لگاتے تھے, ہے کوئی لینے والا؟ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ملتا ہے کہ جب صدائیں لگانے والے یہ لگاتے تھے ہے کوئی لینے والا, بجائے اس کے کہ ہے کوئی دینے والا. ہے کوئی لینے والا تو لے لے ہم سے. تو ایسی صورت میں یہ جو بات ہے نا کہ ہے کوئی لینے والا جو لے لے ہم سے, نیکی کروا لے ہم سے, تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہماری نیکی کا سبب بن جائے تو اس کے لیے دل میں خود بخود محبت آ جائے گی, خود بخود نرمی آ جائے گی کہ ہاں بھائی موقع تو بہت اچھا تھا. اور اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا, تو اچھی سوچ سے ہی آپ کو نیکی مل گئی. اب کیا ہے, اب آپ اس سے نفرت سے نہیں پیش آئیں گے, اس سے لڑیں جھگڑیں گے نہیں, آپ اس کو کوئی اچھے طریقے سے بات کریں گے کہ جس سے وہ خفا ہو کر نہ جائے, ناراض ہو کر نہ جائے, دل برا لے کر نہ جائے, کوئی مشورہ دے دے, اچھا دیکھو تم وہاں اپلائی کر کے دیکھو, فلاں جگہ سے کر کے دیکھو, یا یہ کہ کچھ عرصے بعد آنا. یہ دراصل حکمت کی باتوں میں سے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا رہے ہیں. قل لہم قولا میسورا, میسور کا روٹ کیا ہے؟ یسر, آسانی کے لیے. ولا تجعل یدک مغلولۃ, اور اپنا ہاتھ باندھ کے نہ رکھ. مغلول کیا ہے؟ مفعول کے اوپر, اور مغلولۃ بندی ہوئی. بندی ہوئی کیوں کہا گیا اس کو؟ مغلولۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بندھی ہوئی, جو باندھی گئی ہو. ید عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے مغلولۃ آیا. ولا تجعل یدک مغلولۃ, اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا, ہاتھ باندھ کے نہ رکھو. اور پھر یہاں الا انوں کے کا گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو, اور زیادہ سمٹ گئے. ولا تبسطھا, اور نہ پھیلا کے رکھو ان کو, کل البس پوری طرح پھیلانا, نہ اس طرح کرو اور نہ اس طرح کرو. فتقعد, ورنہ تم بیٹھے رہو گے. ملومن, ملامت زدہ. محصورا, حسرت زدہ. محصور کہتے ہیں وہ جانور جو چل چل کر تھک چکا ہو اور چلنے سے عاجز ہو چکا, اب مزید نہ چل سکے, پیٹرول ختم ہو گیا ہو. فرمایا نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو, نہ بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ گے, تھکے ہارے رہ جاؤ گے, پچھتانے والے ہو جاؤ گے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہوتا ہے. فرمایا نہ تو بخل کی حد کو پہنچو کہ کسی کو کچھ نہ دو, سب کچھ اپنے پاس رکھو, حتیٰ کہ اپنے ہاتھ بھی اپنے ساتھ لگا لو اور اپنا وجود سکیڑ لو. نہ تو ایسے بن جاؤ اور نہ ہی کھول کر رکھ دو, ہر چیز دے ڈالو. یہ دو انتہائی رویے اختیار نہ کرو تو پھر کیا کرو؟ یاد حدیث, خیر الاموری اوسطها, بہترین معاملے کون سے ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ درمیان میں ہوتے, اوسط, بیچ میں. بیچ کی راہ سب سے اچھی راہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عالی من اقتصد, ما عالی من اقتصد, وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرے. رزق تو اللہ کی دین ہے, زیادہ بھی وہ دیتا ہے اور کم بھی وہ دیتا ہے, تو انسان کو نہ زیادہ ملنے پر بہت فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ کم ہونے پر تنگی سے کام لینا. فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے, محصور ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے, کیونکہ اب رہا ہی کچھ نہیں, عاجز ہو گیا, خود محتاج ہو گیا. بخاری اور مسلم میں بخیل شخص کے لیے ایک اور تمثیل دی گئی. فرمایا بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جن پر دو لوہے کے جبے ہوں. جبہ کہتے ہیں بڑی قمیص کو, کوٹ, سینے سے گلے تک. سخی پہ جو جو خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھلتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اثر کو مٹاتا ہے, یعنی ایڑیوں تک چلا جاتا ہے وہ کرتا ڈھیلا ہوتے ہوتے ہوتے نیچے, اور جب چلتا ہے تو پیچھے پیچھے اس کے پاؤں کے نشان اس سے مٹتے جاتے ہیں, یعنی جبہ لمبا ہوتا جاتا ہے. کس کا؟ سخی کا. اور بخیل جب کبھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جبے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں. وہ ہر چند اسے اور وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. لوہے کا ڈریس اب کس ڈریس سے آپ کو تشبیہ دی جائے؟ مثلاً یہ باسکٹ ہے, ایک دوسرے کے اندر بنی ہوئی ہے نا, تو سخی انسان جب خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے حلقے کھلے ہونے لگتے ہیں اور یہ پھیلتی جاتی, اور بخیل انسان کے وقت پہ سکڑتی چلی جاتی اور ایک دوسرے کے ساتھ حلقے اور یہ سوراخ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہ, جمع نہ کر کے رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا, بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر اللہ بھی رزق کا منہ بند کر دے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گنتی کر کے روک دے گا. یعنی بہت زیادہ مال کو گن گن کے رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں. مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر, اللہ تجھے دیتا رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر صبح دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں, آسمان سے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اے اللہ سخی کو بدلہ عطا کر, دوسرا دعا کرتا ہے اللہ بخیل کا مال تلف کر. آتی ممسکن تلفن آتی منفقن خلفن, اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے اور اس کو دے دے, اور جو بخل کر رہا ہے تو اس کا وہ بھی ضائع کر دے. تو نہ بخل پسندیدہ ہے اور نہ فضول خرچی, بلکہ کیا بیچ کا راستہ, کون سا, صدقہ کرنے کا اور مال خرچ کرنے کا. مسلم میں ہے کہ صدقہ خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا, ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ عزت والا کر دیتا ہے, اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجزانہ برتاؤ کرے اللہ اسے بلند درجہ دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, تما سے بچو یعنی لالچ سے بچو, اسی نے تم سے اگلے لوگوں کو ہلاک کیا. تما کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ بخیلی کرو, انہوں نے بخیلی کی, پھر اس نے انہیں صلہ رحمی توڑنے کو کہا, انہوں نے یہ بھی کیا, پھر فسق و فجور کا حکم دیا اور یہ اس پہ بھی کاربند ہو گئے. مجھے ایسا آتا ہے نا کہ اذا اردنا ان نہلک قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, اگر انسان رشتہ داروں مساکین اور غریبوں کے حق ادا کرتا رہے تو اس کے اپنے پاس اتنا جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے پھر وہ شیطانی رستوں پہ لگا سکے. بہکی کی ایک روایت ہے, جب انسان خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں, اگر میں انہیں امیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے, اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری ہی کے لائق ہیں, اگر میں انہیں غریب کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیونکہ تیرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی نا, وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا چاہیے اور کس کو کم دینا چاہیے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے, ان کو دیکھنے والا ہے.